Luister naar de dialogen. 1. Ik ben 23 jaar. Hoe oud ben jij? Ik ben 31 jaar. Wanneer verjaar jij? Ik verjaar op 2 april. 2. Carmen is 54 jaar. Hoe oud is Dario? Hij is 18 jaar. Wanneer verjaart hij? Hij verjaart op 28 augustus. 3. Mijn dochter verjaart op 25 december. En wanneer verjaar jij? Ik verjaar vandaag. Echt? Proficiat, gelukkige verjaardag. Dank u. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee.